حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا مصطفیٰ بنا یا رب، بنا یا رب، بنا یا رب، ہائے حسن دے عمل نہیں حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، خوف آتا ہے نار دوزخ سے، میرے مصطفیٰ یا رب ہو کرم، میرے مصطفیٰ یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، سب نے ٹکرا دیا تو کیا کو ہے تیرا آسرا یا رب، مجھ کو ہے تیرا آسرا یا رب، زلف محبوب بنا قیدی مولا، زلف محبوب کا بنا قیدی، اور ہر جز نہ چھڑا چھڑا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا ہو پھر آباد،